यारों के बिना ओ यारो लगती है जिंदगी अधूरी। एक कटिंग चाय में सभी का पीना दोस्ती की थ्योरी। फटी हुई जीन्स को भी फैशन बताना मजबूरी। घर से छुपा के गर्लफ्रेंड को घुमाना भी जरूरी। मीठी सी है कभी कभी थोड़ी सी चटपटी। बेफिकर जिंदगी मस्ती में डूबी हुई। गुल्लक में दोस्ती के सिक्के हैं। भूले से भी ना भूले ये तो ऐसे किस्से हैं। छोटी मोटी बातों पे लड़ना झगड़ना है। यारी टूट जाए ना दिल में है डर। मिलते ही नहीं कोई लाख कोशिश करे। रिश्ते दिल के सोने से ज्यादा खरे। मिलता